أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد İmam Ahmed'in usulü sünnesinde 15. asılda 15. maddeye gelmiştik. İmam Ahmed 15. asılda diyor ki: وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ Allah'ın kelamıdır Kur'an, yani Allah'ın sözüdür Kur'an, kesinlikle mahluk değildir. وَلَا يُدْعَفُ اَنْ يَقُولْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ Mahluk değildir. Sözünde ne olmaz? Zayıflık olmaz. قَالَ فَاِنَّ كَلَامَ اللّٰهِ لَيْسَ بِبَاِنْ مِنْهُمْ He, Allah'ın kelamı Allah'tan ayrıdır denilirse وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ Onda bir şey mahluk değil ise وَاِيَّاكَ مُنَازَرَةُ مِنْ مَنْ اَحْتَسَ ف۪يهِ Pardon bir saniye doğru tercüme edelim. فَاِنَّ كَلَامَ اللّٰهِ لَيْسَ بِبَاِنٍ مِنْهُ Allah'ın sözü ve kelamı Allah'tan ayrı bir şey değildir. وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ Ondan olan bir şey de mahluk olmaz. Yani söz kimden? Allah'tan. Allah Azze ve Celle'ye ait bir şey. Allah'a ait bir şey olan mahluk olur mu? Haşa. Yok. Evet. Ve iyyâke münazaratu men ehtese fîhî. Bu konuda bidata sapanlardan ve onlarla tartışmaktan sakın diyor. Ve men kâle bi lafzı ve gîrih ve men vakafe fîhî fekâl la edri mehlûk ev leysi bi mehlûk. Bu mevzuda bu sözü söyleyenlerden uzak durun ve başkalarından. Gene bu mevzuda tavakkuf edip ben bilmiyorum mahluk mudur değil midir? Ben tavakkuf ediyorum diyenler. وَاِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ O Allah'ın kelamıdır şüphesiz diyor. فَهَذَا السَّاحِبُ بِدْعَةٍ مِسْلُ مَنْ قَالْ هُوَ مَحْلُوقٌ Mahluk diyen gibi diyor bidat sahibidir. Hani dese ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ben mahluk mudur değil midir bilmiyorum diyen bir kişi diyor. Kur'an mahluktur diyen bir kişi kimse gibi bidat sahibidir. وَاِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ لَيْسَ بِمَحْلُوقٍ O Allah'ın kelamıdır ve mahluk değildir. Adam buna inanmak zorunda. Başka bir kaçar yolu yok. Tavakkuf şey değildir kardeşler. Tavakkuf yeni çıkmış bir pislik değildir yani. Bazı mevzular vardır. Orada ehl-i sünne vel cemaat tavakkuf etmiştir. Mesela Nasların delaleti zanni ise ehl-i sünne vel cemaat orada tavakkuf etmişlerdir tekfirde. Diyor ki İmam Ahmet'ten bu rivayet edilmiştir Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. Asıl olan diyor tavakkuf etmektir diyor. Nasların delaletinin zanni olduğu yerde. Ancak öyle yerler vardır ki orada tavakkuf etmek burada ifade edildiği gibi bidatçılıktır. Nasıl peki ayıracağız? Şimdi burada o dönemde tavakkuf eden insanlar niye tavakkuf etmişler? İki sebepten. Bir, ya bu tavakkuf eden adam cehmiler kadar Allah'ın ilmini bilen, Allah'ın kelamını bilen ama kıvırmak için biz ne mahluk deriz ne de mahluk değil deriz deyip yalan söyleyenler ki bunlar kafir, bidatçılar. İkincisi, cahil adam gerçekten bilmiyor mevzuyu. İmam Ahmed diyor ki, Hafız Ahmed el-Hakemi rivayet ediyor 200 sorulu İslam Akaidi kitabında. İmam Ahmed diyor ki bu ikinci şekilde olan bir adama yani cahil bilmiyor mahluk mudur değil midir mevzuya çok vakıf değil. Ona diyor deliller beyan edilir. Denilir ki bak Allah'ın kelamı Allah'tandır. Allah'tan olan mahluk değildir. O yüzden Allah'ın kelamı mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın kelamı mahluk değildir. Kendisine deliller beyan edildikten sonra bu adam gene tavakkuf ederse diyor ki Kur'an mahluktur diyenlerden daha pis bir bidatçıdır diyor. Anlaşıldı mı? Ama kendisine deliller beyan edilmiş. Artık tavakkuf hakkı yok. Cahil de olsa kendisine beyan edilmiş. Bu neyi gösteriyor? Kur'an mahluk mudur meselesi bir, sahabe döneminde var olan bir mesele değildir. Sonradan çıkmıştır. Bu apaçık ortadadır değil mi? Sahabe böyle bir şey tartışmamıştır. İki, bu mesele sonradan olsa dahi insanın susmak gibi bir hakkı yoktur. Eğer bir şey arz olduysa insana düşen, yeni bir şey arz olduysa, onu Kur'an ve sünnet mizanına vurup onun yerini ve değerini belirlemesidir. Üçüncüsü, insanın hafi meselelerde, sonradan çıkmış hafi meselelerde cahil ise delil beyan edilip ona delilin beyan edilip o insanın hakka çağrılması gerekmektedir. Başka bir delili de budur. Aynı şekilde dördüncü idrak edilip meseleden fehmedilmesi gereken şey de insanın bildiği mevzuda tavakkuf etme hakkının olmayışıdır. Yani bugün mesela soruyorsun, bunlar müşrik mi? Ya şimdi ben bunlar tekfirinde, benim o kadar ilmim yok, ben tavakkuf ediyorum. Yani ne Müslümanların ne kafir. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam kıvırmak için bu sözü söylüyor. Bu adam bugün işte hakkı hak olarak biliyor ama hakkı kabullenmeyi nefsine yediremediği için, bazı çıkarlarına ters geldiği için tavakkuf gibi bir seçeneği seçiyor. O yüzden bu kişi, bu sözün sahibi müşriklere Müslüman deyip mazur gören bidatçılar gibi bir katı bir bidatçıdır. Anlaşıldı mı inşallah? Hatta belki İmam Ahmed'in dediği gibi onlardan daha katı bir bidatçıdır. Evet. Şerh. Evet, izah. Min el-mesail illati tekelleme fihel evvelun vel ahirun aydan el-Kur'an. Fe ahlu sünneti ala ennehu kelamullah. أنزل الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله به حقيقة. أهل السنة والجماعة Allah'ın kelamı hakkındaki inandığı şey şudur ki Allah onu nebisinin kalbine indirmiştir ve hakiki olarak konuşmuştur. Ne demek bu hakiki konuşma? Mutezile demişler ki Allah işte bir şey yaratıyor, bir ses. Peygamber bunu duyuyor veya Musa bunu duydu. İnsanlar bunu duyarlar. Anladınız mı? Burada ehli sünnet neye inanmışlar? Tekellemallahu bihi hakikaten. Hakiki olarak inanmıştır Allah'ın konuştuğuna. Hakiki nedir? Yani konuştu. Keyfiyeti yok. Keyfiyetini konuşmuyoruz. Bir keyfiyeti yani Allah katında Allah'ın bildiği şekilde var ama biz bilmiyoruz. Hakiki manada nedir? Hakiki manada Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Hatta İmam Ahmed harfle sesle diyor. Harfle, kelimelerle Allah Azze ve Celle konuşmuştur Subhanahu ve Teala. Ama nasıl? Haşa sormuyoruz. Kendine yakışır bir şekilde Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Allah'ın kelamı hem zatî sıfattır hem fiili sıfattır. Hem zatî ve fiili olan birkaç sıfattan bir tanesidir. Şu manada zatîdir. Allah Azze ve Celle hiçbir şey yokken o vardı. Allah ezelde de konuşandı. Allah şimdi konuşmaya başlamadı. Anlaşıldı mı? Allah'ın konuşması ezelden beri var. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'ı indirmeyi istediği zaman ne yaptı? Diledi ve irade etti ve konuştu. O Kur'an'da yazıldı. Doğru mu? O anda fiili oldu artık konuşmak. Anlaşıldı mı burası? Zatında zaten konuşandı. Tıpkı bu neye benzer? Konuşmayı bilen bir insanın dilediği anda konuşmasına benzer. Maşallah benzetmeden, teşbihten münezzehtir. Anlamanız için örnek veriyorum. Allah kendisine yakışır şekilde konuşur. Hiçbir şey ona benzemez Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle'nin kelamı da bu manada zatî hem de fiili bir sıfattır. Ve Allah Azze ve Celle hakiki olarak konuşmuştur. Kelimelerle, harflerle, sesle Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Ama nasıllığını bilmiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala en iyisini bilendir. وَأَمَرَ بِكِتَابَتِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ Levh-i mahfuzda da bu yazıyor. Allah bunu emretti. وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِكِتَابَتِهِ فِي الصُّحُفِ وَفِي الْمَصَاحِفِ وَهُوَ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ كَوْنِهِ كَلَامِ اللّٰهِ Allah'ın kelamı olmasından bunlar çıkarmaz. Allah sayfeleri yazmayı da emretti. Evet, sayfelerdeki mürekkep şeydir ama, mahluktur ama Allah'ın kelamı haşa mahluk değildir zatında. وَاَنْكَرَ ذَٰلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْاِبَادِيَّةُ الَّذ۪ينَ فِي عُمَانْ وَغَيْرِهِمْ Umman'daki ibadiler ve başkaları aynı şekilde mutezileler bunu inkar ettiler. وَقَالُوا اَنَّهُ مَحْلُوقٌ وَجَعَلُوهُ كَسَائِرِ الْمَحْلُوقَاتِ Mahluktur dediler ve diğer mahluklar gibi saydılar. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ اَحْلُ السُنَّةِ وَبَيَّنُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ وَيَتَكَلَّمَ اِذَا شَاءَ Ehl-i Sünne onları reddederek beyan ettiler ki Allah konuşandır, mutekellimun وَيَتَكَلَّمُ اِذَا شَاءَ Allah konuşandır ve dilediğinde de ne yapar? Konuşur. Ne zaman istiyorsa. Yani ne zaman irade ediyorsa bu Allah'ın meşiyetindedir, dilemesindedir. Eyvah. وَاَنَّ كَلَامَهُ قَد۪يمُ النَّوْعِ Muteceddidul ahad. He. Allah'ın kelamı nedir? Kadimdir. Ezeldendir yani. Anlaşıldı mı? Ezelden olan bir çeşittir. He. Ve enne min cümletil kelami hazel Kur'an. He, bu Allah'ın kelamı olan Kur'an hakkındaki genel cümle olan inanç itikattır. Ve raddu ala men kal innehu mahluk. Kim mahluk derse onları reddettiler diyor. Ve kezalike ala men tevakkafu ve kalu la nedri e mahlukun ev gayri mahluk. Böyle işte tavakkuf edenler hakkında da ne yaptılar? Tavırlarını açıkça ortaya koydu Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bel umiru bil cezmi ennehu aynı kelamillah. Ve kalu innehu minhu beda ve ileyhi ya'ud. Fela yecuzu en yec'ale şey'en minhu mehlukan. La lafzahu ve la ma'nahu. Ne lafzı mahluktur ne de manası mahluktur. Çünkü Mutezile şimdi bir bidat ihdas ettiler ya, akılcılar bir de. Her gün o bidatlarına bidat ekliyorlar. Ya diyorlar Kur'an mahluktur haşa. Hani Ehl-i Sünnet bir delil getiriyor. Bak kelamullahi. Allah'ın kelamı. Bak Allah izafe ediyor. Allah'tan olan mahluk olmaz. O zaman diyorlar manası diyorlar şeydir. O zaman diyorlar işte Allah mana göndermiştir. Lafızlar peygamberindir. Anlaşıldı mı? Saçma saçma bidatlar, sapıklıklar içerisine girmişler. O yüzden konuşulacak tek şey budur. Allah konuşandır. Mütekellimdir. Allah Azze ve Celle istediği ve irade ettiği zaman konuşur. Allah'ın kelamı Allah'tandır. O yüzden mahluk değildir. Ben kulluhu kelamullahi tekelleme bihi hakikaten. He. Ve yusebbitune sıfatel kelami enne Allah Teala mutekellimu keme yeşe. Ve yetefakkafune an keyfiyeti kelamihi. He. Nerede tavakkuf ediyor Ehl-i Sünnet? Keyfiyetinde. Öbürküler nerede tavakkuf ediyorlar? Kelamın zatında. Anlaşıldı mı burası inşallah? Ehl-i Sünnet'in ne tavakkuf ettiği yer var? Keyfiyette duruyoruz. Biz demiyoruz Allah haşa bizim konuştuğumuz gibi konuşur. Kim bunu derse müşebbihe olur. Kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Anlaşıldı mı? Allah'ı yarattıklarına benzeten mücessime müşebbihedir. Alimler onun tekfirinde icma etmişlerdir. Ümmet icma etmiştir. İslam ümmeti, bırakın İslam alimlerini, İslam ümmeti icma etmiştir. Evet. اَوْ تَدَخُّلِ فِي الْاَشْيَاءِ الْغَيْبِيَّةِ اللَّتِي لَا تَبْلُغُهَا الْاَفْهَامِ. Akılların anlamadıkları bütün gaybi meselelerde Ehl-i Sünnet ve Cemaat ne yapmıştır? Tavakkuf etmiştir. İşte Allah nasıl iner? Bilmiyoruz kardeşim. Tavakkuf ediyoruz, konuşmuyoruz. Allah Azze ve Celle nasıl yerleri ve gökleri elinde dürer? Bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bilir. Allah وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّهِ. Rabbim ve melekler o gün saf saf gelirler. Nasıl gelir Allah? Bilmiyoruz arkadaş. Konuşmaya gerek yok. Rahman oturağa oturdu. Rahman arşı istiva etti. Yani Rahman oturağa oturdu. Allah nasıl oturdu? Bilmiyoruz. Keyfiyetinde tavakkuf ediyoruz. Bizi ilgilendirmez. Evet. Ve yekulun nekilu ilmu zelik ila Allah ta'ala. Biz bunun ilmini nereye havale ediyoruz? Allah Azze ve Celle. Biz anlamayız. Allah bize haber vermemiş. Biz burada tavakkuf edeceğiz. Ne demişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bildiğiniz size zahir olan Allah'ın kitabından onu anlatın. Bilmediğinizde kime bırakın? Alimine bırakın demişti değil mi? İnsanların bildiği mevzular içerisinde insanların alimine bırakalım. İnsanların hiçbirisinin aklını ulaşamayacağını nereye bırakacağız? Onun tek alimi olan alemler Rabbi Allah subhanahu teala'ya bırakacağız. Vel imanu bi ru'yeti yevmil kıyame kema ruvi anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e rivayet edildiği gibi sahih hadislerde kıyamet günü Allah azze ve celle'nin subhanahu ve teala'nın görüleceğine iman etmek deniyor. Eşşerh. Kezalike ayda min usulü sünneti vel imanu ennel mu'minine yarevne rabbehum fil ahira. Ve yarevnehu fil cenneti kema yeşâ. Müminler Rablerini ahirette göreceklerdir. Ve aynı şekilde cennette de Allah'ın dilediği şekilde göreceklerdir. Birinci kısmı vardır. Arasat hadisi, Müslim Bukhari'nin ittifak ettiği uzun bir hadistir. Arasat hadisinde Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın bütün kullarına göründüğü yazar. Orada alimler ihtilaf etmişler. Münafıklarla kafirler, müminlerin göreceğinde ittifak var. İcma var. Kim burayı inkar ederse kafir olur. Yalnız şurada ihtilaf var. Münafıklar görecek mi? Bir grup demiş münafıklar görecek, bir grup demiş göremeyecekler. Kelle bel an rabbihim yevme izinle mahcubun ayetini getirmişler göremez diyenler. Bilakis onlar o gün Rablerinden mahcup olacaklar yani örtülecekler. Demişler ki bunlar münafıklar ve kafirlerdir. Diğer bir grup demişler yok, münafık ve kafirler de orada görecekler Allah'ın dilediği şekilde. Ama nasıl bilmiyoruz. Cennetliklerin hani Allah Azze ve Celle'yi cennetlikler cennette görünce hani lezzet alacaklar, güzelleşecekler ya. Demişler oradaki gibi değildir. Ama göreceklerdir. Allahu Alem demişler. Bu çok tutarlı bir görüş değil. Yani kafirler ve münafıklar Allah Azze ve Celle'yi görecekler mi görmeyecekler mi? Hadiste o kısım nedir? Zannidir. Yani açıklanmamıştır. Sadece orada diyor Allah kullarına görünecek. Nasıl görünecek? Kime görünecek? Bunların her biri nedir? Zandır. Zansa ne ifade etmez? İlim ve hakikat ifade etmez. Ancak kim Allah'ın görüleceğini inkar ederse neden kafir olur? Nasıl yalanladığından kafir olur. وَالْاَحَادِيثُ فِي ذَٰلِكَ صَحِيحَةٌ سَابِتًا. Bu konudaki hadisler sahihtir ve sabittir. وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ اَنْكَرَ رُؤْيَةَ وَرَدَّ اَحَادِيثَهَا مَعَ سُبُوتِهَا. Bu kadar hadisin subutu ve sabitliğine bakaraktan hiç kimsenin bu görülmeyi inkar etmek gibi bir noktası yoktur. Buna itibar edilmez. Yani kafirdir. Bu bidata bulaşan bir insan, küfüre bulaşan bidata bulaşmıştır. İnsanı dinden çıkartan bidata bulaşmıştır. وَكَيْفِيَّتُهَا لَا نَعْلَمُهَا. Yani biz keyfiyetini bilmeyiz bunu. اِلَّا أَنَّنَا نَتَحَقَّقُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عِيَانًا وَجَهْرَةً بِأَبْصَارِهِمْ. Yani biz şunu biliyoruz ki müminler Rablerini gözleriyle açık bir şekilde göreceklerdir. وَأَنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَةَ هِيَ أَعْظَمُ نَعِيمُ الْجَنَّةِ. Bu cennetteki en büyük nimettir. Uzun bir hadis vardır. Bukhari'nin gene rivayet ettiği İbnül Kayyum Hadil Arvah adlı kitabından naklediyor. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala işte melekleri cennette söyleniyor. Diyorlar ki sizin Rabbinizle buluşmanız vardır. Rabbiniz sizi bekliyor. İnsanlar diyor melekler bir yere yönlendirirler, bir anda durdururlar diyor. Durdurur durdurmaz altlarından her birinin tahtı çıkar. Kimse kimsenin tahtını görmez ama tahtı imanına göre, ameline ve cennetteki derecesine göre güzeldir insanın. Her biri birinden farklıdır yani, daha güzeldir. Orada Allah Azze ve Celle sonu gelir ve kullarına nida eder. Esselamu aleyküm ya ehlel cennet der. Ey cennet ehli selam üzerinize olsun. Orada derler ki Allahümme entes selam ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın, selam sendendir derler orada. Allah Azze ve Celle'ye karşılık verir cennet ehli. Allah Azze ve Celle onlara der. İşte ey cennet ehli işte size daha büyük şey memnun musunuz hani? Razı mısınız? Onlar derler biz senden razıyız ya Rabbi. Sen bizim yüzümüzü ağartmadın mı? Sen bizim terazimize ağır getirmedin mi? Sen bizi cehennemden azat edip kurtarmadın mı? Sen bizi cennete koymadın mı? Biz senden nasıl razı olmayalım? Daha senden ne isteyelim ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle diyor ki hani daha şeyi vardır size. Bugün daha büyüğü vardır. Lillezine ahsenul husna. Tefsir etmişti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara o gün güzellerin güzeli vardır. En güzeli vardır. İşte o Rabbi görmektir. O an diyor Allah diyor örtüyü kaldıracak. Ve cennet ehli Allah Azze ve Celle eğer dilemeseydi hepsi yanacaktılar diyor. Nurunun güzelliğinden, Allah'ın nurunun güzelliğinden cennet ehlinin hepsi yanacaktı. Ama Allah cennet ehline ölmemeyi yazdığı için Allah'ın dilemesiyle onlar ölmeyecekler. Normalde yanardılar ama Allah Azze ve Celle öyle diledi. Allah bizi onlardan kılsın. Allah kendisine hitap ettiği kullarından kılsın. Gerçekten büyük bir nimet. İşte burada... Allah görüldükten sonra Allah Azze ve Celle kullarıyla konuşuyor orada. Bir tanesine diyor ki ey kulum sen diyor falan gün falan günah işledin değil mi diyor. Diyor evet ya Rabbi falan gün filan yerde de şunu yapmıştın değil mi? Ya Rabbi diyor sen bunları bana bağışlamamış mıydın diyor. Hani diyor hani soruyorsun bana hatırlatıyorsun bunları ben, utanıyor haya ediyor Rabbine karşı. Allah da diyor zaten seni bağışladığım için buradasın diyor. Allah Azze ve Celle nimetini hatırlatıyor kuluna. Bak senin üzerindeki nimetin budur diye. O da Rabbine şükrediyor. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin cennette vereceği en büyük nimet Rabbin cemalini görmek, Rabbe bakmaktır. Allah Azze ve Celle kendisini görmekle bizi rızıklandırsın. Bundan mahrum etmesin. Vallahi cehennem azabı yani tabii büyük, çok büyük bir azap. Allah bizi cehennemden azat etsin, korusun. Ama en büyük azap kafirlere Allah'ı görememektir. Yani insanoğlunun ve cinnilerin en büyük azabı alemlerin Rabbini görememektir. İnsan Rabbini gördükten sonra güzelleşir. İnsan Rabbini gördükten sonra nurlanır. Eşine döndüğü zaman huri ona der ki ne kadar da güzelleşmişsin, ne kadar da güzel olmuşsun diye hitap eder. Allah Azze ve Celle bize o nimetleri nasip etsin. Aksini düşünmek bile kötü. Allah korusun. Evet. وَفُسْرَتْ بِهَا الزِّيَادَةُ لِأَنَّهَا الزِّيَادَةُ فِي قَوْلِهِ عَزُ بِلَمْ شَيْطَانُ رَجِيمُ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً Onlara güzellerin güzeli vardır ve ziyadesi vardır. وَفُسْرَ بِهَا الْمَز۪يدِ فِي قَوْلِهِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدِ Onlar neler diliyorsalar onlara orada o vardır. وَلَدَيْنَا مَز۪يدِ Biz daha mezid fazla olan da var yani. Yani bizim katımızda daha onların üzerinde daha güzel olan da var. وَالْاَدِلَّةُ عَلَيْهَا وَاضِحَةٌ مَذْكُورَةٌ ف۪ي كُتُبُ اَهْلِ سُنَّةٌ Yani bu noktada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın kitaplarında sabit olan rivayetler çoktur. O dönemde alimler rüyayı inkar eden herkesi tekfir etmiyorlardı. Ta ki hadisler sabit olana kadar kişinin yanında. Yani görülme demek. Yani işte bunlar sabit olana kadar tekfir etmiyorlardı ama kendisine hüccet ikame edilip hadis ulaştırıldıktan sonra sahihliği ispat edildikten sonra inkar edene tekfir ediyorlardı. Bu mesele şu anda artık zahir olmuştur. Tıpkı Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dediği gibi o diyor ki Kur'an mahluk mudur meselesi diyor. O dönemde yeni çıktığı için hafiydi. O yüzden cahillere beyan edilip ondan sonra tekfir ediliyordu diyor. Bugün ama mesele zahir olmuştur. Bugün biz diyor Kur'an mahluktur diyen alim, avam herkesi diyor tekfir ederiz. Çünkü mesele artık zahirliğe kavuşmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala'nın görülmesi kıyamette o dönemde ilk dönemde, İslam'ın ilk geldiği dönemde ilmin işte neşredilememesi, kitap ve sünnetin tam manasıyla matbu halinin matbaanelerin olmaması sebebiyle ortada olmayışı. Bu gibi sebeplerden ötürü insanlara hüccet önce anlatılıyordu. Çünkü ellerinde kitap yoktu ki öğrensinler. Önce anlatılıyordu, ısrar ederseler tekfir ediliyordu. Ama bugün insanlar artık Allah'ın görüleceğine dair hadisleri hadis kitaplarında okuyabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde okuyabiliyorlar. Her yerde bunlar yazıyor. O yüzden bugün bir kişinin bu noktada cehalet gibi bir muteber mazereti söz konusu değildir. Evet. وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ رَعَى رَبَّهِ 17. değil mi bu da? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Rabbini görmüştür. فَاِنَّهُ مَعْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَحِيحٌ Yani bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilen şeydir diyor. رَوَاهُ قَتَادَ عَنْ اِكْرَمَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسْ وَرَوَاهُ الْحَكَمِ اِبْنِ اَبَّانْ عَنْ اِكْرَمَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسْ وَرَوَاهُ عَلِي اِبْنِ زَيْدْ عَنْ يُوسُفْ اِبْنِ مِهْرَانْ Ali ibn Abbas. Ahrecehu Tirmizi. Tirmizi çıkarmış bu rivayetleri İbn Abbas'tan. Abdullah İbn Abbas diyor ki Ra'a Muhammedun Rabbahu. Muhammed Rabbini gördü. Kultu eleyse Allahu yekul la tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Ben dedim ki diyor İbn Abbas'a bakışlar onu idrak edemez, o bakışları idrak eder demiyor mu Allah? Kale ve hekezake iza tecella bi nurihi allazi huve nuru. Diyor ki sana veyh olsun yani. Veyheke. Yani orada bir taaccup yani hani. Ya ben de seni hani bir şey biliyor zannederdim dersiniz ya adama. Taaccup edersiniz böyle. Hani böyle hiç beklemediğiniz bir soru sorar size. İzâ tecellâ bi nûrihi lezî huve nûruhu. Allah daha tecelli ettiği zaman tecelli eden nuruydu diyor. İbn Abbas. Ve kâle urîdu merrateyn. Uriyehu merrateyn. Dedi ki ona iki kere gösterildi. Anlaşıldı mı? Uriyehu merrateyn. Kalet Tirmizi hada hadisun hasanun garib min hada'l vecih. Bu yönden hadis hasan gariptir. Kale İbn Kesir. İbn Kesir de demiş ki revahu Tirmizi fi camiihi. Tirmizi camide bunu rivayet etmiş. Ve İbn Asim fi kitab-ı sunne lehu. Neydi kitab-ı sunne? İbn Ebi Asim'in sunne neydi? Akide kitabıydı. Yani İmam Ahmed'in sünnesi gibi İbn Ebi Asim de yazmış. O da bu rivayet yapmış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbini gördüğünü söylemiş. Nerede? Miraç'ta. Hazreti Ayşe inkar ediyor. Abdullah İbn Abbas ispat ediyor. Sahabe bu konuda ihtilaf etmişler. İmam Ahmed de İbn Abbas'ın görüşünü tercih etmiş ki usulü sünneye bunu yazmış. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kad ra'a rabbehu. Öyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Fe innehu me'thurun an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne olmuştur? Rivayet edilmiştir. Allah azze ve celle subhanahu ve teala en doğrusunu bilendir. Gene Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş. Kalel hakim sahihun ala şartı şeyhayn ve lem yahricahu. Diyor ki sahihun ala şartı şeyhayn, iki şeyhin şartına göre sahihtir. Kim o şeyhayn? Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim'in şartı, Müstedrek nedir? Müstedrek hadis vardır kitabı. Hadis kitabında hadisler vardır. O hadislerin senetlerinin haricinde başka yollar ve senetlerle hadisin ne olmasıdır? Tekrardan tahric edilmesidir. Bak yeni hadislerin çıkarılması değildir ha. Müstedrek var olan hadislerin farklı senetler ve yollarla sıhhatinin arttırılmasıdır. Hakim de Buhari ve Müslim'e müstedrek yapmıştır. Tamam. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri farklı senetlerle, Buhari'nin ve Müslim'in zikretmediği farklı senetlerle zikretmiştir. Buhari kendisi zaten birçok hadisi şartına uymasına rağmen bazı şüphelerden ve engellerden dolayı tahric edip çıkarmadığını kendisi söylemiştir. Hakim de diyor ki İbni Abbas'tan gelen bu rivayet şeyhine göre sahihtir. Şartları vardır. Sahihin şartları nedir? Beştir. Değil mi? Adlet dabiti şey yapanların adil olması, ravilerin adil metasıl senet, senedin kopuk olmaması, ravilerin adil olması, hafızalarının güçlü olması, vela şuzuz vela ille, hiçbir şazlığın ve illetin bulunmaması. Bunlar sahih hadisin 5 tane şartıydı. Ümmetin üzerine ittifak ettiği. Bu 5 şartta diyor barındıran bir rivayettir diyor. Ama diyor şeyhin bunu tahric etmemişler. Allahu alem. Onların kendine göre gördükleri engeller vardır. Ve ahrecehul İmam Ahmed fi Müsnedihi. Ahmed Müsned'inde tahric etmiş. Katade İkrime'den, İkrime de İbn Abbas'tan kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'aytu Rabbi tebareke ve teala. Peygamberin böyle söylediğini rivayet etmişler. Ben Rabbimi gördüm diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Abdullah İbn Ahmed, Ahmed'in oğlu dedi ki ve kad semi'tu hâzel hadisi min ebi ve umli aleyye fi mevdin âkhar. Ben babamdan bu hadisi işittim. Ta ki birçok yerde hani birçok yerde gördüm yani babamın böyle söylediğini diyor. Evet. Allah en doğrusunu bilendir Subhanahu ve Teala. Vel hadisu indena ala zahirihi. Hadis bizim yanımızda zahirinedir diyor. Keme ce'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği gibi bunu söyleyen Ahmet hala söze devam ediyor. Vel kelamu fihi bid'atun. Ha bu konuda konuşmak bidattır diyor. Velakinne nu'minu bihi keme ce'ala zahirihi. Ha ancak biz geldiği gibi zahirine iman ederiz. Vela nunazirhu fihi ahadan. Bu meselede kimseyle de tartışmayız diyor İmam Ahmet rahimeullah. Şimdi şerh. Eş-şerh. Hazi mes'eletun hilafiyye. Ve bu mesele hilafi meselelerden bir tanesidir diyor. Hel ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem rabbeh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü mü görmedi mi? Esbete zelike İbn Abbas fi hazi ahadis. Bu hadislerin hepsinde İbn Abbas bunu ispat etmiştir. Ve enkarat zelike Aişatu ve enkarat ala men yekul innehu ra'a rabbeh. Ve radde fi zelike ahadisun fiha adamu ru'yet. Kema fi hadis Ebi Zer fi sahih Müslim. Ayşe bunu inkar etti ve dedi ki hani o Rabbini görmüştür sözünü ne yaptı Ayşe burada? İnkar etti. Bunu da bazı hadisler ortaya koymakta. Ebu Zer'den gelen hadiste olduğu gibi Müslim'in sahihinde. Kâil, sâltu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, hel râayte rabbek? Diyor ki Ebu Zer, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Rabbini gördün mü? Fekâl, nurun enne erâhu. Nur gördüm, diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. وفي روايه اخرى رايت نورا. Başka rivayette diyor ki ben nur gördüm. وهذا دليل على انه انما راى نورا. Bu açık bir delil ki nur görmüş. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله حجابه. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sahih bir hadiste. Bu diğer bahsettiğimiz hadis Müslim'in tahric ettiği bir hadis. Evet. Bu dördüncü bu yani okuyacağı şimdi hadis de gene Müslim'in tahric ettiği iman babındaki bir hadistir. Ebu Musa el-Eşar radıyallahu anhu'dan geliyor. Evet. Hicabuhu nurun. Allah'ın örtüsü nurdur. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. Allah'ın örtüsü hicabı nurdur. Eğer onu açar ise onun bakışının yarattıklarından bakışın aldığı. Tabii. Yani diyor ki yani bakışın aldığı her şey yanacak. Yani her şey yani. Yani bakışının sınırı yok zaten onun görüşünü. Allah'ın gördüğü her şey ne olacaktı? Yanacaktı. Yani bütün mahlukatı kastediyor. Hepsi yok olacaktılar. Allah Azze ve Celle eğer o nurunun hicabını kaldırmış olsaydı. Evet. Ve fî sahih ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rabbehu rü'yete kalbiyyen. La rü'yete basariyyen. Gene sahihte var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini neyle görmüş? Kalbiyle görmüş. Ancak bakışlarıyla görmemiş diye bir rivayet var. Müslim'in iman babında var. Evet. Ve bizalike fussirat rü'yetu an İbn Abbas. Bu İbn Abbas'ın tefsiri olarak gelmiş. Atadan geliyor. Ata İbn Abbas dedi ki diyor ra'ahu bi kalbihi. Onu kalbiyle gördü diyor. Ve delilü enne Allah kad men'a zalike Musa lemma kal Rabbi arini anzur ileyk. Buna delil şu Musa Aleyhisselam men edilmesidir. Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbim bana kendini göster. Rabbine bakmayı istedi. Fekale Allahu Azze ve Celle Len terani ve lakin unzur ile cebel. Beni göremezsin asla Musa deyince dedi ki ancak dağa bak. Eğer yerinde durursa fen istakarra mekanehu fesofe terani. Beni o zaman görebilirsin. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Ne zaman ki Rabbi dağa tecelli edince dağ paramparça oldu diyor. İlâ âhirihim. Bu 6 numaralı bir dipnot var. Okusana onu İbn Hacer'in izahı. Fil-Feth. قال İbn Hacer fil-Feth. جاءت عن İbn Abbas أخبار مطلقة وأخرى مقيدة. İbn Abbas'tan gelen haberler diyor mutlaktır. Başka haberler de mukayyettir. Yani diyorsunuz ki abdest alanın namazı olur. Mutlak bir ifade. Sonra diyorsunuz ki yüzünü yıkamayanın abdesti yoktur. Bu da nedir? Abdeste bir kayıt getirmektir. Anlaşıldı mı? İbn Abbas'tan rivayet gelmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Diğer mukayyet olan rivayette de ne diyor? Kalbiyle görmüştür. فَيَجِبُ حَمْلُ الْمُطْلَقِهَا عَلَى مُقَيَّدِهَا. Bu bir usul kaidesidir. Mutlak ne yapılır? Mukayyede hamledilir. Anlaşıldı mı? İnnemâ harrama aleykumul meyte ve'd-dama ve'l-lahmel hınziri ve mâ uhille bihi liğeyrillah. Allah size neyi haram kıldı? Meyte ölüyü, kanı, Allah'tan başkası adına kesilenleri, bir de domuz etini Allah haram kıldı diyor. Doğru mu? Mutlak olarak ölü eti nedir? Haramdır. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mukayyet bir lafızda bize diyor iki ölü helal kılındı, balık ve çekirge. Öyleyse mutlak nereye hamledilecek burada? Mukayyet. Anlaşıldı mı? Yani hangi ölü eti haram? Balık ve çekirgenin dışında kalan bütün ölü etleri haram. Anlaşıldı mı buradan inşallah? Evet. Sümme kal ve ala hâze yumkinul cem'u beyne isbat İbn Abbas ve nefi Ayşe. Böylelikle diyor eğer bu izah yapılırsa İbn Abbas'la Ayşe arasındaki bu hilaf da cem edilmiş olur. Yani Ayşe görülmeyi inkar ediyor. Hangi görülmeyi inkar ediyor? Gözle görülmesini inkar ediyor. Yoksa İbn Abbas'ın kayıt getirdiği gibi kalbiyle görmesini inkar etmiyor. Ve bi en yahmile nefyehe ala ru'yetil basar ve isbatuhu ala ru'yetil kalb. Ne kadar da güzel cem etmiş. Allah sana rahmet etsin. Evet. Ve fi sahih enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rabbehu ru'yetil kalbiye. Bir saniye. Ha, orayı okuduk. Orayı, ayeti de geç. Feruyyetun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Feruyyetun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mukâşefâtul kalbiyye. Feruyyetul basariyye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşü kalbin açılmasıdır. Yoksa gözün açılması değildir diyor. Ve zâlike li da'fil insan fi hâzi dünya an yasbuta li azametillâhi ve celâlih. Bu diyor çünkü insanın zayıflığıdır dünyada. İnsan Allah'ın yüceliğinden dolayı ne yapamaz? Onu göremez zaten. İmam Berbahari diyor kim Rabbini dünyada gördüğünü iddia ediyorsa Allah'a küfretmiştir. Zaten peygamber dünyada gördüğünü söylemiyor aşağı. Peygamber nerede? Miraç'ta. Sidretil Münteha'da gidilecek en son yere kadar gitmiş. Göğe yükseltilmiş Allah Subhanahu ve Teala tarafından. Yani dünyada değil. Orada farklı bir boyut. Nasıl? Allah bilir Subhanahu ve Teala. Ama dünyada insan diyemez yani ben Rabbimi gördüm haşa. Amma fil ahireti fe inna Allah yumiddu ahlel cenneti bi kuvveti yetemekkenuna min ru'yeti ve yesbutuna amama ru'yetihi. Ancak ahirette ise Allah subhanahu teala cennet ehline kendini gösterecektir. Bu rüyeti ispat etmektedir. Çünkü cennettekilerin yaratılışları dünyadaki yaratılışları gibi değildir. Cennette affedersiniz tuvalet ihtiyacı yoktur. Neyle dışarı çıkar yenilenler? Ter yoluyla çıkar. Cennette şey yoktur mesela. Dünyadayken bir erkeğin gücü bellidir yani 1-2-3 kadın 4 kadın ancak yani daha fazlasını istese de güç yetiremez. Hangi ilaç hangi bitki kullanırsa kullansın insanın yani cinsel ilişkiye karşı bir gücü vardır ama cennette 100 erkek gücü verileceği söyleniyor rivayette. 100 erkeğin gücü olacağını, cinsel gücünün olacağını. O yüzden Tirmizi hadisidir. Cennette en az evlendirilecek kişiye 72 tane huri verilecektir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. Yani düşünün 100 erkek gücüyle 72 huriyi bir günde gezebilirsiniz rahat rahat. Ama dünyada bunu yapamazsınız. Dünyanın hılkası ile yani yaratılışı ile cennetin yaratılışı ne değil? Birbirine denk değil. Evet. Yani o yüzden neyi kastediyor? Orada görülme mümkündür. Niye insan diyor bunu inkar etsin ki diyor. Tamam dünyada görülmez ama orada görülebilir. Yok. Burada kalalım 18. maddede inşallah. Sözlerimizde güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdika. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tevbillah.